Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Nisa suresinin 29 ve 30. ayetlerini okuyoruz. Burada Allahü Teala şöyle diyor: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ Karşılıklı rıza ile yaptığınız ticaret şeklinde olursa o başka. Yani birisinin malını ancak bir ticaret şeklinde yiyebilirsiniz. Onun dışındaki yolla yiyemezsiniz. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi öldürmeyin. Yani eğer batıl yollarla malları yerseniz, siz kendi kendinizi öldürmüş olursunuz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Çünkü Allahü Teala size karşı merhametlidir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا Kim bunu haddi aşarak, yanlış yaparak yaparsa, yani bilerek yaparsa bu batıl yollarla mal yemeyi, sınırları aşarak yaparsa, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا Onu yakında bir ateşe sokar, bir ateşte kızartırız. وَسَيَصْلَوْنَ سَع۪يرًا Bakayım doğru mu okudum? Tamam. وَكَذَٰلِكَ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu zaten Allahu Teala'ya kolaydır. Şimdi bu mallarınızı karşılıklı ticaret şeklinde diyor. Mal dediğimiz zaman malı yemek, yani bizzat ağzımıza alarak yemek değil tabii yani. Mesela birisinin otomobilini aldığınız zaman o otomobili yemiyorsunuz. Birisinin elbisesini alırsanız onu yemiyorsunuz ama öyle denir. Yani birbirinizin mallarından yararlanırken ancak ticarette yararlanın. Yani buradaki maldan maksat hem bildiğimiz kullandığımız mallar hem de bir takım menfaatler. Mesela bir insanı çalıştırıyorsunuz. İşçi onun ücretini vermezseniz ne yapmış olursunuz? Hakkını yemiş olursunuz, değil mi? Bir yerde kirada oturdunuz, kirayı ödemezseniz adamın hakkını yemiş olursunuz. Onun için yani mallarınızı batıl yollarla yemeyin diyor. Ancak karşılıklı ticaret şeklinde olursa yiyebilirsiniz. Şimdi batıl yollar neler acaba? İnsanlar haksız yollarla ne yapıyorlar da birbirlerinin mallarını yiyorlar? Biliyorsunuz batıl yolların başında faiz geliyor. Birisine faizli borç veriyorsunuz. O borcu geri almaya garantiliyorsunuz. Bir de fazlasını alıyorsunuz. Şimdi o mesela bir yerden 100 liraya bir mal alıp getirip piyasada 150 liraya ya da 120 liraya, 110 liraya satabiliyorsunuz. Bu normal. Niye? Çünkü o malın bütün riskine katlanmış oluyorsunuz. 100 liraya aldığınız bir malı 200'e satarım diye düşünürsünüz. Ama bir de bakarsınız ki piyasada sizin gibi çok sayıda insan o malı almış, 100'e bile satamazsınız. Piyasa böyledir. Hatta bazen 90'a satsanız bayram edersiniz. Yani piyasanın sıkıntısına katlanıyorsunuz, malın riskine katlanıyorsunuz. O malla ilgili bir sürü şeyler altına giriyorsunuz, sorumluluklar altına giriyorsunuz. Oradan da elbette ki yapmış olduğunuz emeğinize karşılık bir kar elde ediyorsunuz. Ama bir insan size faizi bir borç verdiği zaman bu borç verme işlemi, al sana 100 lira, bana 110 lira verirsin dedik. Bu işlemle bir mal ve hizmet üretimi var mı? Mal üretimi var mı? Yok. Hizmet üretimi var mı? O da yok. Onun için faizli borç bir ekonomik faaliyet değildir. Ve o ekonomik faaliyet olmadığı için ondan dolayı herhangi bir gelir elde edilemez. Efendim işte derler ki faiz paranın kirasıdır. Siz size hiç ekmeği kiraya veren bir adam gördünüz mü? Ekmeği alır yersiniz. Tüketilen mallar kiraya verilmez. Kiraya verilen mal nedir? Bir arabayı kiraya alırsınız. Süresi bittiği zaman ne yaparsınız? O arabayı geri verirsiniz. Başka araba verebilir misiniz onun yerine? Yok. Bir evi kiralarsınız. Kira müddeti bittiği zaman başka bir evi geri veremezsiniz. O evi verirsiniz. Tüketilen hiçbir mal kiraya verilemez. Kiraya verilebilmek için malın aslının kalması lazım. Yani mala bir şey olmayacak. Siz onun menfaatinden yararlanacaksınız. Ama birisinden borç aldığınız zaman siz o borcu şöyle paraları güzelce bir şeye camın önüne dizeyim, her gün geçer bakarım, onun için mi alıyorsunuz? Borcu aldığınız an tüketirsiniz değil mi? Hatta öylesine acil bir durumda olursunuz ki koşa koşa şunu bir yetiştireyim dersiniz öbür tarafa. Hemen bir an önce elinizden çıkarmaya çalışırsınız. Dolayısıyla verilen borç, yani faizli borç herhangi bir ekonomik faaliyet değildir. Ekonomik faaliyet o borcun kullanılması sırasında başlar. Adam aldığı borçla bir takım işler yapar. O borcu veren kişi sizin o yaptığınız ekonomik faaliyetten dolayı girdiğiniz sıkıntıları rahatlanır mı? Yani farz ki zararla sonuçlandı. Zararınıza bakar mı? Bakmaz. İstediğiniz kadar zarar edin. O zaten baştan verdiği borcu faiziyle birlikte almayı garanti etmeden vermez. Dolayısıyla o batıl yollardan mal elde etmektir. Şimdi şeye bakalım. Bu Nisa suresinin 160. ayetine. Orada bak göreceksiniz. Evet. Ben o şeyde 102 veya 104. ayet şey sayfa. Şey baskıya göre değişiyor. Burada diyor ki Allahü Teala fe bi zulmin minellezine hadu Yahudiler tarafından meydana gelen zalimlikleri dolayısıyla yani yaptıkları yanlışlar sebebiyle Yahudilerin harramna aleyhim طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ kendilerine helal kılınmış birçok temiz şeyleri onlara haram kıldık. Yani işte yapılan yanlışlar, yani her haram mutlaka bir mahrumiyet doğurur. Bizde de doğurur. Yahudilerde de doğurur. Başkasında da doğurur. Şöyle düşünün. İblis Allah'ın emrini yerine getirmedi değil mi? Getirmeyince bulunduğu yerde kalabildi mi? Oradan indi aşağıya. Peki Adem Aleyhisselam Allah'ın emrini yerine getirmedi. O bahçede kalabildi mi? Çıktı. Çünkü Cenab-ı Hak yaptığınız şeye karşılık bir mahrumiyet size tattırır. Şimdi siz şey yaparsınız, biraz işte zenginleşmiş gibi gözükebilirsiniz ama onun size vermiş olduğu sıkıntılar belki bazı şeyler sizi aldatır. Ama bir müddet sonra çıkar. Hemen anında olmayabilir. Şimdi bazen şeyde var ya, senestedricuhum min haythu la ya'lemun, şeydeydi. En'am suresindeydi. Değil mi? Şimdi bu ayeti tamamlayalım. Sonra o ayeti okuruz. Diyor ki, kendilerine temiz kılınan bir takım şeyler onları haram kıldık. Bakarsınız sağlığınız bozulur, bakarsınız işte huzurunuz bozulur, bakarsınız şu olur, bu olur. Ve bisaddihim an sebilillahi ketira, ve Allah'ın yolundan çokça çıkmaları ya da insanları çıkarmaları sebebiyle onlara bir takım temiz kılınan şeyleri haram kıldık diyor. Başka ve akhdihimur riba, ve faiz almaları sebebiyle. وَقَدْ نُهُ عَنْهُ, halbuki o faiz almaktan yasaklanmışlardı. Faiz alamazsınız demişti ama aldılar. Bugün bakın dünyada bütün faizli sistemin başında Yahudiler vardır. Ama hiçbir zaman içinde başları sıkıntıdan kurtulmaz. İkide bir Cenab-ı Hak onlara çok ağır cezalar tattırır, gene de akıllar başlarına gelmez. وَاَكْلِهِمْ اَنْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, İnsanların mallarını batıl yollarla yemeleri sebebiyle böyle olmuştur. Ve a'tedna lil kafirine minhum azaben elime, onlardan kafir olanlara, yani bu faizi normal karşılayan, insanların mallarını haksız yere yemeyi bu normal karşılayanlara da ayrıca acıklı bir azap hazırlamıştır. Şimdi bu bazı şeyler, yani bu dünya imtihanı olduğu için insanlar imtihanı verirken ya Allah'ın emrine uyarsınız ya da kendi arzularınıza uyarsınız. Arzularınıza uyduğunuz zaman bir müddet rahat eder ve kendinizi kandırırsınız. İşte işler gayet iyi gidiyor, şu güzel, bu güzel falan filan dersiniz. Yükselirsiniz, yükselirsiniz, yükselirsiniz. Bir küt diye düşersiniz aşağıya. Ne kadar çok yükselirseniz çektiğiniz sıkıntı o kadar fazla olur. Yani böyle yukarıya kaldırırsın, kaldırırsın. Mesela minarenin tepesine kadar çıkar, oradan bağırırsın. Hey! Herkes bana baksın derken bakarsın ki yere düşmüşsün. Gerçekten herkes sana bakmaya gelir o sıra. Bu neredeydi o ayet? Araf mıydı? Ha? Kaçın sayfa? Evet, 173 veya 175. sayfa. Araf 182. ayet, evet. Hı-hı. Tamam. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler var ya, nasıl yalan söylüyor insanlar? Şimdi diyorsunuz ki, okuyorsunuz ayet-i kerimeyi, diyorsunuz işte Allah-u Teala şöyle şöyle emrediyor. Yani mesela faiz nedir? Borçtan gelir elde etmektir. Tamam. O faizi borçtan gelir elde etmek diye tanımlamıyor. Başka şekilde tarif ediyor. Ondan sonra kendi kafasına göre bir takım yorumlar yapıyor. Faiz gelirine başka isimleri veriyor. Ondan sonra da diyor ki, yani Cenab-ı Hakk'ın ayeti karşısında yalan söylüyor. Kimdir bu yalanı söyleyenler? Bu yalanı söyleyenler dünyayı ahirete tercih eden insanlardır. Yani şey yaparlar, Allah-u Teala'nın yasaklarını çiğneyebilmek için ayetleri istedikleri gibi eğer bükerler. Size daha önce de söylemiştim, şimdi tekrar söyleyeyim. Hakikaten bu dini öylesine bitirmişler ki insanın aklı almıyor. İnsanın aklı almıyor. Mesela faizle ilgili şeylere bakarsanız, bizim o ticaret ve faiz kitabında var bu. Bunu bütün ayrıntılarıyla yazmak nasip olmuştu. mezheplerin tamamı, yani içlerinde bir tane şey yapan yok, istisnası yok. Mezheplerin tamamı faiz konusunda Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakmışlardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim konuyu o kadar ayrıntılı bir şekilde anlatıyor ki, o kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki, tamamı devre dışı bırakmışlardır. Mezheplerin tamamı öyle açık kapılar bırakmışlardır ki, siz rahatlıkla faizcilik yapabilirsiniz. Ben mesela şu anda bir faizli banka kurarım. Mezheplerin tamamına göre faiz sayılmayan yöntemle. İttifakla faiz değil. Ama dünyanın en rahat çalışan faizli bankası olur. Şimdi bu ortada Allah'ın ayetleri varken, ortada ayette mesela şeye bakarsanız, bir tane faizi tarif eden, doğru dürüst tarif eden mezhep bulamazsınız. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman, borçtan elde edilen gelir olduğu ortaya çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun borçtan elde edilen gelir olduğunu anlatmıştır. Yani Resulullah'ın meseleyi çok güzel bir şekilde anlattığı, bütün gayet güzel bir şekilde anlattığı hadisler vardır. Ayet-i kerimeler zaten çok şeydir, açık ve nettir. Ama ne yaparlar? Bak şimdi bu ayette olduğu gibi, وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler. Şimdi kezzebe kelimesi, mesela burada yalan söyleyip bu manayı vermez hiçbirisi. Bunu da bu arada bir dil olarak size anlatayım. Yani Arapça bilenleriniz için. Kezzebe, tef'il babından bir şeyin çokça olmasını ifade eder. Kezzebe fiili mef'ul alabilir. Yani müteaddi olur, lazım olur. Mef'ul almaz. Yani nesne alabilir, almayabilir. Şimdi kezzebehu dediğimiz zaman bu şekilde ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Doğrudan doğruya mef'ul aldığı kezzebe fiilinin ayetleri var. O zaman onu yalanladı anlamı verilir. Mesela bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki وَمَا يُكَذِّبُونَكَ Hatırladın mı ayeti? وَمَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الْكَافِرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Bu insanlar seni yalanlamıyorlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni yalanlıyorlar diye üzülüyordu. Ben yalan söylemiyorum, bu insanlar benim yalan söylediğimi söylüyorlar. Ya Allah-u Teala diyor ki böyle bir şey yok. En'am 33. ayet. Evet, 130. sayfa, En'am 33. ayet. Burada diyor ki, bak o kadar açık ve net ki, قَدْ نَعْلَمُ Mesela hakikaten şu anda benim içinde bulunduğum psikolojiyi ifade ediyor bu Kur'an-ı Kerim. قَدْ يَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْسُنُكَ Ha, قَدْ نَعْلَمُ Bunu atladım. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْسُنُكَ الَّذ۪ي يَكُولُونَ Çok iyi biliyoruz ki onların dediklerini seni gerçekten üzüyor. Bakıyorsunuz, karşınızda Müslüman. Mesela bu dönemdeki kadar Müslümanların faize battığı hiçbir dönem olmamıştır. Halbuki hiç faize girmemeleri gereken bir dönemdir. Ve ben defalarca, Allah Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun, tanıyanlar tanır. Yani ekonomiyi herhalde İslam aleminde en iyi bilen birkaç kişi saysalar bizim adımız mutlaka onların içinde olur. Ama bu dönemde bunu hiç bilmeyenlerin arasındayız. O kadar da anlatıyoruz, kimse duymak istemiyor. Bak diyor ki Allah-u Teala, قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْسُنُكَ الَّذ۪ي يَكُولُونَ Çok iyi biliyoruz ki onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Fe innehum la yukezzibunek. Onlar seni yalanlamıyor. Velakinne zalimin. O zalimler, o yanlış yapan kişiler, zalim yanlış yapanlar demektir. Bi ayatillahi yechadun. Allah'ın ayetleri karşısında bile bile yalan söylüyorlar. Bu yukezzibunek meful alan bir fiildir. Onun için yalanlama. Birisi seni, sizi yalanladığı zaman sizin yalan söylediğinizi düşünüyor demektir, değil mi? Öyleyse kezzebe bi dediği zaman şunun karşısında yalan söylüyor. Kendisi yalan söylüyor ama onun karşısında yalan söylüyor. Evet. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Onları bilmedikleri bir yerden, düşünmedikleri bir yerden, hiç akıllarına gelmedikleri bir yerden şöyle istidraç, yani şöyle ya derece derece o düşecekleri çukura yaklaştıracağız. Ama onlar her defasında yükseldiklerini düşünecekler. Halbuki her basamak onların cezasını artıracak. Mesela şeyde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bir toplantı vardı. Kızılcahamam'da. Orada hocalardan birisi işte bu banka faizlerinin haram olmadığını falan ifade etti. Ki zaten gazetelerde de yazıyorlar. Orada ben bir şeyler söyledim tabii. Beraberce havaalanına gidiyoruz. Ya dedim hocam siz diyorsunuz ki Resulullah zamanında şeyler fakirler zenginler fakirlere faizi borç veriyorlardı. Onun için haramdı. Şimdi fakirler zenginlere veriyor. Yani şimdi bankalara küçük paralar yatırılıyor ya. Bu da dolayısıyla haram değildir. Dedim hocam geri alma garantisi olmadan kimse kim bir fakire borç verir? Kur'an'da delili var mı? E tabii ki var dedim. Kur'an'da olmaz mı? Kendisi de hem hafız hem de bu konularda çalışmaları olan kişi. Dedim ki Allahü Teala demiyor mu ayette? Rum suresi galiba. مَا اَتَيْتُمْ مِنْ رِبَنْ 46 mıydı? وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ İnsanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz şey, adamın malı var ki artsın. Malı olmayan bir kişiye kim verir? Yani geleceği şeyi geri alma garantisi almadan kim borç verir faizi var? فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında atmaz. 39 mu? Ha? Evet. Rum suresi 39. ayet. İşte dedim bak bur. E canım işte adamın bir evi vardı. E tamam. Evini aldığımı zaten hiçbir şey kalmayacak. Evi varsa evi kadar şey faizi kredi verir. Ama dedi onlar dedi ana parayı aşan faizlerle kredi veriyorlardı. Ya hocam dedim. Faizin milyarda biri bile helal değildir. Bir adam 1 milyar lira para verse 1 milyar 1 lira geri almak şartıyla o da faizdir dedim. Nerede dedi? Nereden çıktı? Delilin ne dedi? Dedim Cenab-ı Hak demiyor mu? وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسِ اَنْوَالِكُمْ Bakara 278 galiba. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسِ اَنْوَالِكُمْ 79 mu? 279. Tevbe ederseniz ana malınız sizindir diyor. Ana mal ne demektir? Verdiğin neyse onu alırsın demektir. Bunun bir kuruş fazlasını alabilir misin? Şimdi meseleyi anladı. Birkaç gün sonra baktım ki yine gazetede caizdir diye fetvalar çıktı. Hadi buyurun. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Bilmedikleri bir yerden onları adım adım o şeye yaklaştırırız diyor. وَاُمْلِي لَهُمْ Onlara fırsat veririz. Niye? O fırsat içerisinde belli bir kar elde edecekler. O dünyayı mı tercih ediyorlar, Allah'ın emirlerini mi tercih ediyorlar? Tabii ki belli bir kar elde edecekler, belli bir kazanç sağlayacaklar. Allah'ın yasakladığı haramı mı yoksa Allah'ın emrini mi tercih ediyorlar, onu görmeleri lazım. Ondan sonra ne diyor? İnne keydi metin. Benim kurduğum oyun sağlamdır. Ben böyle bir oyun kuruyorum diyor Allah. Ondan sonra bakarsın iki tepe takılak gitmişler. Evet şimdi şeyde tekrar ayet-i kerimeyi okuyalım. Diyor ki Allahü Teala ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Karşılıklı rıza ile yaptığınız ticaret şeklinde olursa o olabilir. Yani bakın insanların ihtiyacı, insanların paraya ihtiyacı yoktur. Çünkü parayı yiyemezsiniz, içemezsiniz. Para hiçbir fiziki ihtiyacınızı karşılamaz. İnsanların ihtiyacı mal ve hizmetedir. Bak şimdi buraya geldiniz, şu lambalar yanıyor olmasa, oturacağınız sandalyeler olmasa, işte burada birisi konuşmasa buraya hiç gelmezsiniz. Mal ve hizmete ihtiyacı vardır. Para, o mal ve hizmetin dolaşımını sağladığı için çok önemlidir. Tıpkı vücuttaki kan gibidir. Mesela kanı hiçbir hücre yemez. Ama kanla beraber gelen, bağırsaklardan ve ciğerlerden gelen oksijen ve işlenmiş o maddeleri her bir hücre alır. Ve kendi atıklarını verir kana, o da götürür, şeye atar. İşte parayla, para hem sizin çöplerinizin alınmasını sağlar, hem evinize sırtınızı elbise, evinize ekmek. Yani o şeyin dolaşımını sağlar. Fakat para herhangi bir yerde saklanırsa, bu toplum için çok ciddi bir problemdir. Faizi sistem tamamen paranın tasarrufuna dayanan bir sistemdir. Kur'an-ı Kerim sürekli infakı emreder. Elinizde para bulunmasın. Harcayın. Çünkü o kanalda dolaşmalı. Mesela şimdi elinize bir para var. Mesela bir bardak su var. Ben bu suyu aldığım zaman ben kendim içer bitiririm. Ama cebimde para varsa parayla bu suyu alırım. O bu suyu aldığım parayla suyu bana satan gider başka bir şey alır. Ondan alan başka bir şey, o başka bir şey, o başka bir şey. O kan gibi dolaşır. Kimin eline geçerse onun işini görür para. Onun için sürekli dolaşmalı. Ne kadar çok kişinin eline giderse o kadar çok kişinin işini görür. Ama piyasadan çektiğiniz zaman parayı, o zaman ne olur? Bu dolaşımı engellemiş olursunuz. Vücuttan kan çekmek gibi. Bakarsınız ki eliniz soğumuş, ayağınız soğumuş, yürüyemez hale gelmişsiniz, işte ekonomi de öyle tökezlemeye başlar. Bugün bankalar önce piyasadan parayı çekiyor, sonra piyasaya borç veriyor. Verdiği borçla, mesela siz bir ekonomik faaliyet yapıyorsunuz, kredi alıyorsunuz. Faizli bir kredi alıyorsunuz. Faizli kredi değil, faizsiz borç alsanız bile, hiç faiz, hatta hibeli bir borç alsanız bile, ben sana 200 bin lira vereyim, bana 150 bin lirasını ödersin deseniz bile, borcun ödeme tarihi kesinse, şunu şu tarihte vereceksin diye kesinleştirilmişse, sizin yapacağınız ekonomik faaliyet o gün o parayı ödemenize imkan vermeyebilir, çok büyük bir ihtimalle. Çünkü mal aldınız, hadi sattınız, parayı tahsil etmek kolay değil, satmak kolay değil. Ama o şahıs istediği tarihte sizden parayı alacak. Vermediğiniz takdirde dükkanınızı alacak, bilmem şunu bunu alacak ve sizi perişan bırakır. Hele faizli ise zaten vücuttan kanın çekilmesi gibi piyasayı perişan eder ikide bir. Ondan sonra ne olur? Piyasanın bütün paraları belli ellerde toplanır. Ve piyasada artık küçük işletme diye bir şey kalmaz. Bir müddet sonra büyük işletmeler de daha büyük işletmelerin yanında küçük işletmeler gibi sömürülen, yönetilen kurumlar haline gelirler. Bugün dünyada sistem efendiler ve köleler sistemidir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela din ve deyn. Din kelimesi insanların Allah'a olan borcu, deyin kelimesi insanın insana olan borcudur. İkisi de aynı şeyden kaynaklanır, aynı kökten. Borç insanı köleleştirir. Hele faizi borçsa daha fazla köleleştirir. Onun için bugün dikkat ediyorsanız, herkesin gözünde bir yerde işçi olmak var. Memurluk da işçiliktir. Yani bugün eğitim kurumlarına bakın, her birisi vasıflı köle yetiştiriyor. Ama insanları öylesine şey yapıyor, ellerindeki imkanlarla şey yapıyorlar ki herkes kendinin hür olduğunu zannediyor. Ama hiç bilmiyor ki işime son verdikleri gün bittim. Fiyatları artırır, maaşları düşürürlerse artık eve gidemeyecek hale gelirim. Şimdi herkes köyünden, kentinden uzaklaşmış. Şehirlere gelmiş, her şey para. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki خُذِ الْعَفَّ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ diyor. خُذِ الْعَفَّ ne demek? Artandan al diyor. Mesela vergi, bir kişinin temel ihtiyaç maddelerinden vergi alınmaz. Bugün sizin içtiğiniz suda vergi var, yaktığınız elektrikte vergi var, bindiğiniz otomobilde vergi var. Senin maddi durumun nedir falan bakıldığı yok. Hep şeyler, efendiler kölelerini öylesine sömürü altına almışlar ki, dolayısıyla siz kendinizi hür zannediyorsunuz. Onun için bu sistemi bizim bir an önce değiştirme zorunluluğumuz var. Bu sistemi yeryüzünde bizden başka değiştirebilecek şeye, bilgiyi ve bilgi birikimine sahip hiçbir grup yok. Çünkü elimizde Kur'an-ı Kerim var. Bu kitap bize her şeyi gösteriyor. Yani bu genel sistemi mutlaka değiştirmek zorundayız. Şimdi ben tekrar şeyi okuyayım. Hatta ondan önce şey yapalım da bir de orayı da görmüş olun. Tevbe suresinin 34. ayetini açalım. 9. sure. Evet, 191, bende 193. Bak burada Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ كَث۪يرًا مِنَ الْأَحْبَارِ Bak burada ahbara o kadar bizimkiler çok ustadırlar. Yani topu taca atma konusunda bizim tefsir ve meal yapanlar kadar usta kimse bulunmaz kolay kolay. Şimdi bak buraya ne demişler? Ey iman edenler, haberiniz olsun ki hahamlar ve ruhbanlardan birçoğu, haham ve ruhban, bizim Müslüman din adamlarına haham ruhban deniyor mu? Bizimle ilgisi yok ki canım yani. Haşa. Haşa. Halbuki ruhban ne demek? Rahip ne demek? Yerhabun, Allah'tan korktuğunu söyleyen kişiler. Yani takva sahibi gözüken kimseler. Bu adamlar takva sahibi gibi gözüküyor. Yani öyle bir sınıf oluşturuluyor. Ahbar ne demek? Hibir nedir? Mürekkep. Ahbar, mürekkep yalayan grup, alimler. Dolayısıyla ne diyor? Bu ayetin asıl manası şu. İlim adamlarının ve din adamlarının çoğu ya da birçoğu اِنَّ كَث۪يرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ لَيَأْكُلُونَ اَنْبَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ İnsanların mallarını haksız yollarla yerler. Çünkü kendileri haksız yolu boşuna göstermiyor az önce okuduğumuz ayetlerden. Kendi cebine de 3-5 kuruş girecek ki. Geçen de bizim Servet anlatıyor. Bu faiz fetvası veren hocalardan bir tanesine BDDK'dan gelmiş gençler. Birkaç soru sormuşlar, cevap veremeyecek hale gelince ben aldığım parayı bilirim kardeşim demiş. O çocuklar şok olmuşlar. Böyle hiç ağızları falan kapanmış. Şaşırmış kalmışlar, daha hiçbir şey söyleyememişler. İnne ketiran minel ahbar ve ruhban. Yani bu bilim adamı ve din adamlarının çoğusu le yekulune envalen nasi bil batil. İnsanların mallarını batıl yollarla yerler. Ve yasuddun an sebilillah ve insanları Allah'ın yolundan engellerler. Din diye başka bir şey öğretirler. Bak mesela Avrupa'da bu şey yapanlar, eskiden Avrupa'daki çalışanlar Türkiye'ye geldikleri zaman zengin gelirlerdi. Şimdi nasıl geliyorlar? Fakir geliyorlar. Çünkü fetva verildi. Darül Harp'te faiz caiz değildir. Yani orada Allah'ın emri geçmez. Şey caizdir, yanlış söyledim, caizdir. Orada Allah'ın emri geçmez. Ne yaptı? Hepsi gırtlağına kadar faize girdi. Öylesine bir köleleştirildiler ki kıklarını çıkaracak halleri yok. Evet. Ondan sonra diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ Altını ve gümüşü biriktirip de وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda harcamayanlar var ya فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Onları acıklı bir azapla müjdele. Müjde! Acıklı bir azap çekeceksin dediğiniz zaman adama en büyük hakareti yaparsınız. Gitsen birisine desen ki müjde müjde ne oldu? Anan ölmüş. Adam diyecek ki vallahi annemin öldüğüne üzüldüm ama onun müjdesi beni fena halde rahatsız etti. Bu ne biçim bir insanmış? İşte bu müjdeler öyle müjde. Onları acıklı bir azapla müjdele. يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ Cehennem ateşinde o biriktirdikleri paraların üzerinde ateş yanacak. فَتُكْوَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُ Alınları, yanları ve duhur ve sırtları onunla dağlanacaktır. Siz yerde velayet milletin karşısına giderken fiyaka yapıyordunuz değil mi? İşte o alnınız görür orada. Orada da yapın göreyim. Böyle kendinizi üstün görüyordunuz. Öyle mi? Yanlarınıza da. Bir kendiniz bir yere sığdıramıyordunuz. Sırtınız da damgalanır, o zaman görürsünüz. هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ Bak bu sizin kendiniz için sakladığınız değerli paralarınız. فَدُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ O sakladığınız paraların tadına varın denir orada. Onlar da tadını çıkarırlar orada. Evet şimdi şimdi şu ayeti tekrar okuyalım. Nisa suresinin 29. ayetini. Burada Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ Karşılıklı ticaretle olursa o başka. Şimdi burada bir de şu var. Malları batıl yolla yemenin yollarından bir tanesi de rüşvettir. Orada da Bakara suresinin 188. ayetinde de Cenab-ı Hak onu bize bildiriyor. Yani ben bazı şeyler duydum evvelki gün böyle yani gerçekten çok son derece rahatsız oldum. Bu acayip de rüşvetin döndüğünü falan. 188. ayet. Ben de 30. sayfa. Diyor ki Allahü Teala وَلَا تَأْكُلُوا اَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Batıl yani ne? İşte şey yaptık, sadece karşılıklı ticaret. وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ Hakimlere onunla ulaşırsınız diyor. Yani malının da yetkililere ulaşıyorsun. Ona bir 3-5 kuruş para veriyorsun ya da neyse artık anlaşıyorsun. Bana şu kadar para ver. Peki. Niye ona ulaşıyorsun? لِتَأْكُلُ فَر۪يكَ مِنْ اَنْوَالِ النَّاسِ İnsanlardan bir grubunun malını yemeniz için. Bunu da yapmayın. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bazı kimseler kendi öz mallarını, öz haklarını koruyabilmek için rüşvet vermek zorunda kalıyorlar bugün. Bu çok ciddi bir problem. Bak burada başkasının hakkını yemek için vermek haram. Kendi hakkını korumak için verdiğin zaman sana haram değil. Seni ona mecbur eden kişiye haramdır. Ama bunu bir yol olarak şey yapmayacaksın. Mecbur kalmadan da vermeyeceksin. Bak bütün yolları deneyeceksin. Baktın ki hiçbir çaresi yok. Kendi öz ve öz hakkını koruyabilmek için verirsin. Sana haram olmaz, alana haram olur. Evet. Ve entum ta'lemun diyor, bile bile bunu yapmayın diyor. Ha bilmeden herkes yanlış yapabilir, o başka bir şey. Ya da birisi sizin işinizi yaptı, her şey bitti, bir hediye verdiniz, onda problem yok. Ama iş bitmeden verirseniz o rüşvete girer. Evet, şimdi tekrar şey yapayım, ayeti okuyayım. Diyor ki Allahü Teala, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَأْكُلْ اَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin, faiz olmasın, rüşvet olmasın. İşte mesela o haksız vergiler de bu işin içerisine girer. Çünkü bir kimsenin vergi verecek durumda olması için kendi temel ihtiyaçlarını karşılaması ve fazlasının olması gerekir. Yani biz bunu, bu ancak bizde var, dünyanın hiçbir yerinde yok. Geçen de bir şeyle, zekatla ilgili bir doktora yaptırmıştım. İki tane iktisatçı arkadaşı çağırdım savunması için. Onlar okumuşlar, sağ olsunlar. Onu görünce şaşırdı kaldılar. Ya bu ne muhteşem bir sistemmişti. Çünkü bizde zekat o kadar basit bir şey olarak gözükür ki. Ve şaşırdı, ikisi de şaşırdı. Ya biz bunun üzerinde çalışalım, bunun üzerinde duralım. Ha işte, o ben zaten onun için sizi jüriye çağırdım dedim. Şimdi evet. Diyor ki illa en tekune ticareten an teradın minkum, karşılıklı rızayla yapacağınız ticaret şeklini sorursa o başka, mutlaka mal ve hizmet üretimi yapacaksınız. Bugünkü gibi büyük sermaye falan değil, bu batının sömürü şeyidir. Büyük sermaye değil, küçük işletmeler. Bakın büyük sermaye sahipleri büyük işletmeler kuruyor. O büyük işletmeler kalitesiz mal üretiyor. O kalitesiz mallar da hasta üretiyor hastanelere. Hasta o şeylerde, ilaç firmaları da oraya ilaç üretiyor. İnsanları her şeyiyle kendilerinin kölesi yapıyorlar. Bu sisteme son vermek zorundayız Müslümanlar olarak. Ondan sonra diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Biz ne deriz? Beyninize kurşun sıkmayın deriz. Allahü Teala da diyor ki kendi kendinizi öldürmeyin. Kişiliğiniz girer, her şeyiniz gider. Sen şimdi almış olduğun krediyi ödeme sıkıntısı içerisindeyken ne kıldığın namazın tadını alırsın, ne çoluk çocuğunla aran düzgün, ne eşinle dostunla, bütün hayatın tadı gider. Her şey gider yani. Onun için kendi kendinizi öldürmeyin diyor Allah-u Teala. اِنَّ اللّٰهَ كَانِ بِكُمْ رَح۪يمًا Allah size karşı merhametlidir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا Kim bunu sınırları aşarak ve zulmen yanlışa girerek yaparsa فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارُ Onu bir ateşin içerisine sokarız. Bile bile yapıyor musun? Onun ateşinde yanarsın. Çevrenizde bu ateşte yananları elbette çok iyi görüyorsunuz değil mi? Kendiniz de bu ateşin içerisindeyseniz derhal tevbe edin. Ama tekrar öyle bir daha bu işe yönelmemek şartıyla ve Cenab-ı Hak'tan yardım isteyin. Allahü Teala elbette ki yardım eder. اِنَّ اللّٰهَ كَانِهَا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu Cenab-ı Hak için kolaydır. Bak kendi kendinizi öldürmeyin ne oluyor? Bir ateşe sokarsınız diyor. Onun için çok dikkatli olalım. Hakikaten şeyde bugün yani bizden ne kadar hurafeci hoca varsa bu sosyal bilimlerde de o kadar hurafeci hoca, hatta daha da fazlası var. Çünkü onları o İnsanları sömürenler özel olarak yetiştiriyor ki şeyleri, o sömürdükleri kişilere uyuşturucu versinler sürekli ve onların şeyini, toplu isyanlarını engellesinler. Dolayısıyla bu sistemi bizden başka düzeltecek, yeni bir sistem kuracak hiç kimse yok ama Müslümanların da Müslümanlığa birazcık güvenleri olması lazım. Allah'ın emirlerine birazcık güvenleri olması lazım. Evet, şimdi bir ara verelim, namazlarımızı kılar, tekrar geliriz.